www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. سمع الله. اتفاق سے نماز سے پہلے بارگاہ شریف کی ایک عبارت ذہن میں آئی، حضرت سے سنی ہوئی. میں نے کہا حضرت کا نام لیا رہا ہے، ان کا علم بھی ہے، میں اپنے شیخ کے توسط ہی سر کو بیان کروں گا. لیکن اتفاق سے بیداری ہمارے پاس نہیں ہے. بیداری مجھے تعجب ہوا بیداری شریف. میں نے کہا پہلے بات میں تھا تم کو لکھے ہو گئے بیداری شریف لے آنا. یہ اتر مو ہے میرے کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کیجیے، نبی کو حکم رہا ہے. جیسے امت کو تلاوت کا حکم ہے، نبی کو خود تلاوت کرو. جیسے امت کو نماز کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقم الصلاۃ دے دیا. جیسے اخلاق کا نبی کو حکم دیا گیا ہے، یا امت کو نبی کو بھی اخلاق کا نرمی اختیار کی گئی ہے، رفق اختیار کی گئی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اخلاقی تو ہے. اس بنا پر نبی مستثنی نہیں ہوتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ نبی میں اور ملک میں، بادشاہ میں فرق ہے. نبی جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور یہ بادشاہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا. ان لوگوں کی خاص ہے، جمع کرو دوسروں کے مال پر چھاپا مارو، اور اپنے مال کی کتنا ہو کچھ اس کی پرواہ نہیں، کہاں کہاں جمع ہے کہاں کہاں جائے. اس بنا پر ان چیزوں کا عام حالات، عام حالات. تو آئے یہ اتر ماؤں ہی میرے کتاب کی اتر ماؤں آپ کتاب کے لیے وہ جو وحی کی گئی ہے آپ کے طرف، کتاب کتاب کی وحی بھی ملتی ہے. عبارت کیا ہے بیداری کی؟ تقرب اللہ کا کرا دی، اس کی قرابت، اس کی تلاوت کی تقرب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کی گئی. تین چیز تقرب اللہ کی تلاوت کی. معلوم بیداری نے کہا دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے تقرب ہوتا ہے. وہاں تو بس اتنی اونچ و ماحول ہے میرے کتاب، کیوں تلاوت کی گئی؟ بیداری نکلا ہے اس لیے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل. لیکن ایک بات معلوم، اللہ کا قرب یہ نہیں خالی سوا ملتا ہے، تقرب اللہ تلاوت سے سب سے زیادہ بیمار تقرب ہے. جب آپ محمد نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رب العالمین بما اتقرب الیک، یا سب سے زیادہ تقرب آپ کا کسی سے حال ہو رہا. اللہ تعالیٰ کے اشار ہوا بے تلاوت کلامی، میرے کلام کی تلاوت سے. انہوں نے فرمایا بے فہمین اور بلا فہمی، سمجھ جائے یا بلا سمجھے. اللہ کی طرف سے بے فہمین اور بلا فہمی، سمجھ کے پڑھو یا بلا سمجھو، تلاوت کیسے قرب ہوگا، ثواب ملے گا، علم ملے گا. تینوں چیزیں یاد الحمد للہ سے مل گئی. تقرب اللہ بتلاوت وہ تحفظ الفاظ، اس کی تلاوت سے قرآن کے الفاظ محفوظ آئیں گے. جہاں تک دیکھیے اب قاری وہ کتنے ہو گئے ہیں، سب محفوظ ہو گئے نا، کہیں یہاں اسرا ہے اسما ہے سب اب محفوظ ہو گیا. پہلے ہم تو جانتے نہیں، ہم لوگ بچپن میں کوئی جانتا نہیں چاہیے، نام بھی ہم نے نہیں سنے. جب قاری ریاست علی صاحب مئو کے جب گئے پڑھ رہے تھے، یہی چیز جب جی بتائی میری صاحب نے لکھا بھی ہے، سوال بھی لکھا ہے ہماری دیکھ میں، انہیں سے پڑھ رہے تھے. تب ہم لوگ کے آگے بڑھ میں قرض اور تجویز گئی قاری ریاست علی صاحب، قاری مصطفیٰ صاحب مئو نال بھنجن میں ہم لوگ دیکھا ہے. Qari Mubin sahab, Qari Amin Azhar sahab, Qari Abdus Salam sahab, Murga Girin ke jo imam the, wahi imam the, Murga Girin jo tha, kahan tha, Mumbai. To Karachi is tarah chal gayi. Ab usko aise mahfooz ho gaya. Kitne tareeke hain, kitne hain, ab is sunne mein aata hai, 10-20 saal. Ki Karachi ka ye fayda hai. تقرب الى الله نكراتي والتحفظ بالفاظ اس کے الفاظ کے تحفظ کے لیے پڑھو قران ورنہ لوگ بھول جائیں گے کیا کون سی آیت کہاں ہے کیسے پڑھا جاتا ہے بھول جائیں گے اور تیسری بات عجیب و غریب استکشاف معنی اس کے معنی کے استکشاف کے لیے پڑھا کرو بار بار پڑھو گے تو اس کے معنی منکشف ہوں گے دائرے کی ادا تکرر جب کوئی چیز مقرر پہ جاتی ہے تو اس کے اندر تکرر سما پیدا ہوتا ہے اتلو ماحول ہے جو کتاب آپ کے پاس وہی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کو پڑھیے تاکہ اللہ کا کل بات یہ ہوگا بدانی تجربہ انہوں نے بھی کیا ہے تاکہ اس سے پر اور نصحت نصیحت پذیری کا تحفظ ہو تحفظی اور عبرت کے لیے پڑھو تحفظ الفاظ تقرب اللہ تقرب اللہ کے تقرب کے لیے پڑھو اور جب پڑھو گے تو قرآن کے الفاظ محفوظ ہو جائیں گے اور جب بار بار پڑھو گے تو معنی کا استکشاف ہوگا ٹھیک بدلاوی لکھ رہے ہیں تحفظ الفاظ تقرب اللہ کی تلاوت ہی وہ تحفظ بے قراتی وہ استشاب المانی بدل کی عبادت نہیں ہے اتنی سی مت سنے ہم بولانا ہم لوگ تو سب یاد ہے زبان محبت میں بیان کرتے تھے بار بار تو آج مجھے یاد آیا کہ حضرت کی بات سنا دو آپ لوگوں کو کہ ہم تو مانے ہیں کہ سلیما علماء کے لیے کتنی شاندار پورے واقع بات ہے یہ تاکہ اللہ کا کوئی بھاشی ہو تقرر میں اللہ کا ترجمہ کرنا ہے مدد نہیں کر رہے ہیں قانون کر اللہ پالی کر دیا تاکہ اللہ کا کوئی بھاشی ہو نصیحت پذیری کا تحفظ ہو اثر ہوگا احکام کی نگہداشت ہو اس کی مثالوں سے عبرت حاصل ہو معاملے قرآن کا استکشاف نہیں لے آئے کیونکہ بار بار غور کر کے پڑھنے سے ان معانی کا استکشاف ہوتا ہے معانی کا استکشاف بار بار پڑھو گے تو اللہ میرے دنیا مجھے بہت مشہور ہے لواتے ہیں جب کوئی آئے کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا جنگل چلے جاتے اور جنگل میں بار بار سردے کے ہاتھ میں پڑھتے تھے یہ اللہ جیسے ان معانی کا انکشاف پرا پرا پر کیا بندے حقیق پر کیجیے کچھ محنت کر کے تب ملے گا محنت کیا تو کتنا اتنا پڑتا ہے محنت کیا ہے دعا کیا اور یہ محنت کرے تاکہ معنی قرآن بھی منتشب ہو اسامہ کو کرا محنت کیا ہو گیا نہیں اس کی بھی کوشش خالی ہاتھ میں قرآن بلکہ معانی ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے قرآن ہے خدا نے قرآن کو اسی پڑھا بھیجا کہتے ہیں جن کا انکشاف ہوتا ہے کہتے ہیں جن چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے پہلی بار تو پڑھنے سے نہیں ہوتا جب کوئی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے تب اس کا انکشاف ہوتا ہے نہیں جی ترجمہ کرنا ہے اس بہن تلاوت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا معنی قرآن کو سمجھ کر قرآن کے عوامی و رائے کا پابند ہو جاتا ہے جب بار بار پڑھے گا معنی ہر بڑی میں آئیں گے دماغ پر چڑھیں گے دماغ تو کیا ہوگا اس کا عمل بھی کرے گا انہوں نے بڑھا دیا ہے کہتے ہیں معنی قرآن کو سمجھ کر قرآن کے عوامی و نواہی کا پابند حاصل ہو جاتا ہے اس مغافت تلاوت تو کرنا ہی چاہیے لیکن معنی کے استکشاف پر بھی غور کرنا چاہیے قرآن زمین پھر قرآن اللہ تخاص رہا بامو لے جانے تمام علوم قرآن کے موجود قرآن میں یہ لوگوں کی کہ ذہن اور دل جو میں وسعت نہیں کوئی کو سما سکے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دادا مولی مولانا جو ہیں کو ختم بخاری پہ تو بہت جلدہ ہوتا ہے. ختم قرآن میں سنا ہے اس کی حضرت کی باتیں سے ہی بکے کر رہا ہوں کیا علماء اپنی توجہ قرآن کی طرف لے لوں علماء ہی کہتے تھے اس کا انکشاف ہونا چاہیے. قرآن پر غور خوض ہونا چاہیے, تدبر ہونا چاہیے. تو آخری صلاح اور فرض نماز قائم کرو. تلاوت کا پہلے ذکر نماز کا ذکر آئے گا. تو آخری صلاح اور فرض نماز ادا کرو. پورا سلوک ہے بچہ تلاوت بھی ہے اور فرض بھی ہے. ان صلاح کا تنہا عارف ہے. کیوں فرض کرو؟ یہ فحشا و منکر سے روکے گی نماز. یہ بھی مقاصد میں سے ہے نماز کا پڑھنا, اس لیے تاکہ فحشا و منکر سے ہم رک جائیں. یہی تزکیہ ہے نماز کا پڑھنا, ذکر کرنا, یہ ہے تحریر. اور ان چیزوں سے بچنا, فواہی سے بچنا, منکرات سے پرہیز کرنا اللہ میں ہم سب کو بھی ضروری ہے. کوئی اس سے مسلمان نہیں. ان سلا تنہا انفا شاہ منکر. کیونکہ نماز بلا شبہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. فحشا وہ بری بات جس کی برائی شرعاً و آخرت پوری ہو. نماز اس نماز اللہ کی یاد دلاتی ہے اور نفس کے اندر خشیت اور خوف عذاب پیدا کرتی ہے. نماز پڑھے گا الحمدللہ ہدایت مانگے گا. ایسی آدمی بھی پڑھے گا جس میں خوف کا بیان ہو. تیسری اصلاح ہوگی آگے بڑھو گے. یہ گناہوں سے روکتی ہے نماز, گناہوں سے روکتی ہے. بغوی نے حضرت انس کے روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری جوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتا تھا, لیکن اس کے باوجود کوئی کھلا ہوا گناہ ایسا نہ تھا جب اس کا وہ انتظام نہ کرتا. اس کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی. پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی برا ایسا نہیں جو نہ کرتا. خود رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی. تو ایسا کچھ ہی مدت کے بعد اسے توبہ کر لی اور اس کی حالت ٹھیک ہو گئی. اسحاق نے مسلم میں بزار ابو یانا نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حالی ہو کر عرض کیا, بولا رات کو نماز یعنی تہجد پڑھتا, فرا آدمی نماز پڑھتا ہے, پھر صبح کو چوری بھی کرتا ہے. فرمایا کہ اس کی نماز اس کو روک دے. بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس حضرت ابن مسعود نے فرمایا نماز میں گناہوں سے بازداشت اور رخ کرنے کی طاقت ہے. اس لیے جس کی نماز اس کو بھلائی کا حکم نہ کرے, بری باتوں سے نہ روکے, اس کی نماز اللہ سے دوری پیدا کرے گی. حسن اور قتادہ نے اس کو نماز فحشا اور منکر سے نہ روکے, اس کی نماز اس کے لیے وبال ہوگی. بعض اہل علم کے نزدیک صلاح سے مراد قرآن ہے. یہ بھی ایک نئی بات ہے. صلاح بنا جیسا کہ بڑا تجہد میں صلاح دے کر صلاح سے مراد نماز ہے. مانی قرآن پڑھنا اور ہمیں شک نہیں کہ قرآن ہر فحشا منکر سے روکتا ہے. بغوی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری کی کہ ایک آدمی رات میں قرآن پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے. پہلے بھی ہو چکا ہے, نفس تو پہلے سے چلا رہا ہے, آدم حسین لمانے سے چلا رہا ہے. تبھی تو ان کے لڑکے نے اپنے بھائی کو قتل کیا, نفسی تو تھا. لیکن اس کی اصلاح اور تربیت کے لیے انبیاء آتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مادہ رکھا, اسی مادے دے کر کے فرشتوں نے کر دیا تھا کہ آپ ایسے اس کے مادہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہگاروں کا مادہ ہے, اسے گناہ ہوگا. اور جو معلوم ہو گیا جو آدم علیہ السلام جو خمی تھی اس میں ایسا مادہ تھا جو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مادہ جو ہے معصیت کرائے گا, گناہ کرائے گا. خمیرہ ہوتا ہے حکیم میں سمجھ جاتے ہیں, اس میں یہ جز ہے. تو انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ مادہ جو ہے آدم علیہ السلام کا اس میں معصیت کا بھی مادہ ہے, گناہ کرائے گا. اور مانتے ہیں انہوں نے معصیت کے مادے کو دیکھا اور طاعت کے مادے کو دیکھا نہیں, میرا مطلب انکار کر دیا, اس کا جو کیا ہے دیکھا. علماء نے یہ کھاد ہے گوبر, بغائی کا گوبر ہے, میں نہیں جانتے کہ اس کھاد کو ایسے کیسے بیل بوٹے اگتے ہیں پھلواریوں میں, کھاد ہی سے ڈالا جاتا ہے گوبر. اسی طرح وہ مادہ ہمارے قوت تہذیب کو بڑھانے والا ہے. جیسے اور چیزیں ڈالی تھی کھاد بھی ڈالی ہے نہیں, تو کھاد یہ نہ جان کے نہ ناپاس چیز کیوں ڈالتے ہو؟ کہتے جب تک دونوں ملیں گے نہیں پھول کلے کھلیں گے نہیں. اسے فرشتوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, وہ تو پانچ سال نور سے پیدا ہوئے ہیں, ان کو گوبر کا کیا تعلق؟ اتنا بتا ہمارا تعلق ہے. اللہ نے فرما دیا میں جانتا تم نہیں جانتے, چپ خاموش, میں جو کرتا ہوں کر لیں. تو فرشتوں سے وہ چیز ظاہر نہیں ہوگی جو انبیاء سے ظاہر ہوگی, وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. اتنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے, انبیاء کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے بھیجا ہے. اور وہ کھا بھی ہیں وہ بھی ہیں, دونوں کو مل ہی کر کے ترقی ہوتی ہے. اور یوں جو پھر اشیاء بے اللہ نہیں, اشیاء کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کے اجزاء سے ہوتی ہے. تو انوں کی خاصیت انوں کیسے ہے, ان کی خاصیت انوں کیسے معلوم ہے؟ میں یاد دیتے کہ کھاد کے ذریعے سے کیسے پھول کھلتے ہیں, پھل پیدا ہوتے ہیں. اسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مادے سے پیدا کیا جسے معصیت کا اثر تھا, مؤثر معصیت. اللہ کا ان عالم سب جواب پڑھو, ان عالم تم کہہ رہا ہوں ابھی بات قابل تم میں تم چاہتا ہوں کہتا ہے نہیں, آدگار نہیں کر سکتا ہے. ان عالم میں جانتا جو تم نہیں جانتے, آدم کو ہمیں پیدا کیا ہے, انہیں آدم سے انبیاء پیدا ہوئے, فرشتوں سے انبیاء نہیں پیدا ہوئے, جو معصوم ہوں گے ان گندگیوں میں رہتے ہیں معصیتوں میں رہتے ہوئے اپنے کو بچائے رکھیں. یہ فرشتوں کا نہیں, ان کے اندر تو مادہ معصیت کا ہے ہی نہیں, ان کا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا جس نے کمالات کے ساتھ پیدا کیا, اسی کا نتیجہ یہ سب انہیں کی پھلواری آدم علیہ السلام ہے کہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ہے اس مادے کا اثر ہے, اور جو نبوت رکھا ہے اس کا یہ اثر ہے. ہمارا اللہ ہم کو قدر کی توفیق دی کہ ہم کو اللہ نے آدمی بنایا, شہوت دنیا مثال گلخنت, جیسے بولوں گا شہوت دنیا مثال گلخنت کہ ابھی حمام تقوی روشنت. دنیا کی شہوت جو ہے وہ انگیچی کی طرح ہے کہ اس انگیچی کا علاج یعنی سوکتا کون ہے؟ یہ معصیت ہے. شہوت دنیا مثال گلخنت کہ ابھی حمام تقوی, ہم تقوی کا حمام اسی معصیت سے روشن ہے. فرشتوں سے حمام تقوی نہیں روشن, ان کو کیا ضرورت ہے؟ نہ بیوی نہ بچے نہ لوگ نہ کوئی نہیں. شہوت دہشت نے شہوت دنیا مثال گلخن ہے کہ ابھی حمام تقوی روشن, حمام تقوی کا حمام جو ہے اسے روشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قدر دے دو. اگر انسان نہ ہوتے تو غفور الرحیم کی جو صفت ہے اس کا کرشمہ کیسے ظاہر ہوتا؟ بارہ بغوی نے حضرت جابر کی روایت سے بیان کیا ہے، ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گزارش کی کہ ایک آدمی رات میں قرآن پڑھتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے، اور میں عنقریب اس کا قرآن ان کو روک دے. دوسری روایت میں ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ قرآن شخص دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے، بنائے اور قریب نماز اس کو روک دے گا، بڑے ذکر اللہ ہے اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا اللہ کا ذکر. ہم جو اللہ کا ذکر کہنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی، خود اللہ کا مارا ہے، بڑا ذکر اللہ ہے اکبر. ابن عطا نے کہا ہر گناہ سے بڑا ہے، جس گناہ کو باقی چھوڑنے والا نہیں ذکر اللہ سے مراد ہے. کہا ہر گناہ یعنی ہر گناہ سے بڑا، کسی گناہ کو باقی چھوڑنے والا نہیں ذکر اللہ سے مراد وہ نماز جو فحشا من کرا سے روکتی، بجائے سلاد کے لفظ ذکر ڈالنے سے اس طرح اشارہ ہے. نماز چونکہ ذکر خدا پر مستقل ہے، اسی وجہ سے نیکیوں سے پہنچاتی ہیں اور گناہوں سے روکتی. ذکر تو نماز کا ایک جز ہے، اس کے اندر یہ خاصیت ہے. اب فقار ذکر بھی تھوڑا سن لیجیے، بہت میں تو سنا چکا ہوں دوسری کتابوں سے، ابھی ہے مدھائی بیان کرے قاضی صلی اللہ پانی پتی. حضرت ابو الدرداء راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالی کے نزدیک سارے اعمال سے بہتر اور پاکیزہ اور ہر عمل سے زیادہ اونچے درجے پر پہنچانے والا ہے. سونے چاندی کو رائے خدا میں خرچ کرنے سے بھی بڑھ گئے، تمہارے لیے بہتر اور جہاد سے بھی بہتر ہے، تمہارے لیے افضل ہے. جن میں دشمن کے مقابلے میں تم دشمنوں کی گردنیں مارو اور تم گردنیں تمہاری ماری جائیں، ہمارا کیا کیوں نہیں ضرور فرمائیے. اور میں اللہ کا ذکر سب سے بڑھ گیا، جہاں میں قبر بتا رہے ہیں جانے بھی جاتی ہے کہ اللہ کو یاد پہنچ گئی. امام مالک کے نزدیک حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت ابو الدرداء نے اس کو مرفوعا ذکر نہیں کیا ہے. حضرت ابو سعید خدی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یاد کیا ہے، کون سا بندہ سب سے افضل اور اللہ کے نبی اعلیٰ مرتبہ والا ہے، اور میں اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے وہ بندے اعلیٰ ہے. اللہ کو ہر معاملے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس سے کوئی کام دنیا میں روکتا نہیں بنا، یاد تو ایک دل کی بات ہے. اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں عورتیں بھی چل رہی لکھ کر دیا مذاکرات مذاکرات. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا، اگر مجاہد اپنی تلوار سے کافروں کے اتنا مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والی اسے افضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے رسول کا آپ کو کچھ کہا کہ کیا کہ اسے اعتراض کرے جو اللہ کے لائق. بہت سے لوگ کہتے ہیں ذکر سے کام نہیں چلے گا، ذکر جی کرے خود کام چلے گا، اسے ہے نہیں حدیث معلوم چلے گا، ذکر سے بھی کام چلے گا. یہ حدیث ہے، چلی حدیث ہے، ہر چیز کا ایک موقع ہے. ہماری سنت معتدل شریعت ہمارے لیے، اس کو ہر جگہ پر رکھو سب چیز، اور جہاں اصلیت جب اسی چیز آئی بس گھر پر شروع جائے. ہمارے حضرت محمد احمد کہتے تھے کہ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس میں اصلیت نہیں ہے. امام محمد احمد کہتے ہیں وہ شخص قابل مبارکباد ہے جس میں اصلیت نہیں ہے. تب بھی اللہ کی بکثرت یاد کرنے والے، اللہ کی یاد بکثرت کرے اس سے افضل درجہ والے ہیں. رواہ احمد. حضرت عبداللہ بن رشید عامی ہیں، ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ خوشی ہو اس کے لیے جس کی عمر طویل اعمال اچھے ہوں خوشن اشیا یہ ہے خوشی اس شخص کے لیے جس کی عمر طویل ہو اعمال اچھے ہوں خوشن اشیا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے جس عمر کیا افضل ہے فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا سے ایسی حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے دل سے طرف آ رہا ہو. بہت سی حدیثیں آتی ہیں جو ہم نے ہم لوگوں نے یا یاد نہیں رہوں گی یہ بولتا اللہ کی یاد کیا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے فرمایا سب سے افضل یہ ہے کہ تم دنیا سے ایسی حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو رہی ہو. رواہ احمد و تیمی دونوں روایت کیا احمد اللہ کی یاد مجھے ہوا ہے کہ تصویر پر لوگ بہت نقل کر رہے ہیں ہمارے سارے اس کا اعلان ہے کہ اور بڑی تصویر لگا بات کیا الگ ایک بات ہے بات میرے بات آ رہے ہیں تصویر پر نقل کرتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کا اعلان یہ ہے کہ اور بڑی تصویر ایک آدمی سے جا رہے تھے بمبئی میں بھی میں تصویر لیے ہوئے تھا کہا مولانا یہ تصویر ہے اکاڑی کی علامات ہے میں کہا کپڑا سفید دینداروں میں پہنے بھی اللہ مکھری اکاری کا کوٹ پہنے پہنے کا کرتا پہنا پہنے کرتا پہنا پہنے سے معلوم ہے دیندار آدمی ہے تو تصویر لینے سے دیندار معلوم ہے تم کرتا پائجامہ ٹوپی سے دیندار معلوم ہوتے ہو تم بھی اتارو تو تصویر تاکہ تم کو سب لوگ فاقی سمجھ لیں سمجھے تھا ویسے ہی آدمی بمبئی کے راستے مجھے بہت اچھی تم دنیا سے ایسی حال میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو رہی ہے. احمد و تیمی حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے پر جا رہے تھے ایک پہاڑ کی طرف سے گزرے اس پہاڑ کا نام حمدان تھا حمدان ہے فرمایا جائے تو یہ حمدان ہے اہل تفریح آگے بڑھ گئے صحابہ نے کیا یا رسول اللہ اہل تفریح سے کیا مراد ہے انہوں نے فرمایا اہل تفریح بڑھ گئے مفرد لگ گئے نا مفرد کے لگ گئے تو میں اللہ کا بکثر دکھنے والے اور ذکر کرنے والی عربیں بڑھ گئے مجھے وقت نے کہیں کوئی نعرہ کیا ہے اس میں جو نہایت مس کے ساتھ دیکھے وہ بڑھ گئے وہ فرد میں یہ دیا ہے وہ یہ جو کثرت ہے میرا بھی کل بند کرے گا میرا ہے مفضل مراج بولے جھوم کے جو ذکر کرتے ہیں جھوم کے دکھ میں ذکر جہری کی تو ہوگا جہری ذکر تھا تو میرے لیے کسی آگے ہیں ہمارے جھوم کے ذکر کرتے ہیں ہر وقت تو آگے اور اچھا لگتا کوئی دیکھا یا رسول اللہ اہل تفریح سے مفرد غلط ہے اہل تفریح سے کیا مراد ہے اور میں اللہ کا فقصد ذکر والے اور ذکر کرنے والیاں سامنے دونوں وداخلی نے اللہ کثیر وداخرا آج اللہ مفرت و مال عظیم وداخلی نے اللہ کثیر وداخرا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر والے مرد وداخلی نے اللہ کثیر وداخرا اب اللہ مفرت عالیہ عظیم اللہ نے ان کے مفرت دیا ہے عالیہ عظیم سب مفرت دیا ہے سب سے بڑا انعام تو مفرت رب بنا ذرا وہ ایک دم پہلی تفریح لینا ہے آدم علیہ السلام کے ہماری نہیں ہے رب بنا ذرا پھوسنا وہ ایک دم تفریح لینا بتا رہا ہوں نہ کون نہ ملا ارے آپ نے مفرت نہیں پہلے مفرت کو لگا ہے رحمت کے بعد مفرت کا اثر آ رہا ہے آ گیا ہے رحمت کا ختم ہو رہا ہے تو رحمت والی نے بات کی گئی ہے اب مفرت کے لیے تیار ہو جائے گی یہ اشیاء دوسرا مشرو نہیں بنے صبح ہو جائے گا یہ نہیں ہے نا اب وہ رحمت ہوں اور سب مفرت ہوں وہاں پہ اس میں نہیں ہے بھائی حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر رب نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے. اس سے بڑھ کے مثال ہو کیا سکتی ہے؟ مردہ زندہ مردہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے. ایک بار واقعہ سلمان محمد احمد علیہ السلام کے ایک بزرگ تھے, وہ دوسرے بزرگ سے ملنے جا رہے تھے. ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ چڑیاں آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ آدمی جا رہا ہے ملنے کے لیے, پر آدمی سے وہ تو مر گیا. ان کا خیال تھا کہ مر ہی گیا تھا, واپس چلو. پھر سدا چلو اس کی خبر میں جا رہی ہے, نمازی پڑھ رہی ہے, فاتحہ پڑھ رہی ہے. یہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ جو کہا کہ مر گیا تو اب کیا کہا. پھر خیال ہوا کہ نہیں, اسے کل پر فاتحہ پڑھ لے گئے. وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو مشہور ہو گیا تھا, ان کو بھی کہا کچھ خیال مت کرنا, میں مر ہی گیا تھا اس وقت جب کہ ذکر سے قابل ہو گیا تھا. اس چڑیا نے میرے حال کی تعبیر کیا یہ مرنے سے. اس چڑیا نے جو کہا تھا میں اس وقت ذکر سے قابل ہو گیا تھا. اس میں آپ چڑیوں نے صحیح کہا, ان کی تعبیر نہ کرنا, صحیح کہا تھا. ذکر عجیب چیز ہے. چند مرتبہ کلمے طے پہ پڑ گیا آپ کو شادان مانا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دل میں انقباض ہو تو وضو کرو, وضو کرنے کے بعد تم انشاء پاؤ. وضو کے اندر بھی نورانیت ہے. کلمے طے پہ ایک صاحب خانقاہ میں تھے, انہوں نے کہا حضرت میں انوار دیکھ رہا ہوں, نور پھیلا ہوا ہے. جب وہ نور نسبت والا نہیں ہے, ابھی وضو والا نور ہے جو منکشف ہو گیا ہے. ابھی تم نور وضو تو پہنچے ہو, ابھی نور نماز تو بھی نہیں پہنچے ہو, اور نور ولا اس کا تو کیا پوچھنا ہے. اللہ کا نور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے اہل ذکر کے تلاش میں راستوں میں گھومتے رہتے ہیں. جب وہ کسی جماعت کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو اس دوسرے کو پکار کے کہتا ہے کہ آؤ تمہارا مقصد یہ ہے. مقصد ذاکری کو تلاش کر رہے ہیں, ذاکری یہاں بولی. اللہ ہم سب پورا ہم لوگوں کو ان باتوں میں ایمان دے. ایمان کی حدیثیں ہیں ماریان سے قوانی رہوا ان وہی ہے, نے جو کچھ فرمایا وہی ہے. ایمان ایقان اور اسے اطمینان اللہ کے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی سوچو کہ جب ہوا ایقان ہوگا ذکر کا تو اطمینان ہوگا قلب کا. اللہ تمہارا مقصد یہ, حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم پھر آسمان تک بڑھا کر ان لوگوں پر چھا جاتے ہیں. اللہ اسے دریا فرماتا ہے باوجود کہ خود ہی خوبا کی میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, پیسے جل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے, کیا دیکھ کے آئے ہو. پیسے عرض کرتے ہیں تیری پاکی بھی عرض کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی لکھی ہے شاید آگے ہوگی. اسی لیے انہوں نے کہا سارے گناہ کریں گے وہ لوگ. آج جو مادہ ہے آدم کا ان میں اسیان کا مادہ ہے, گناہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ صبح شام ان کو دکھانا چاہتے ہیں جن کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا وہ ذکر اللہ چھوڑ کے آ رہے, تم کو گواہی دے رہے ذکر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ماسک کریں, لکھا کتابوں میں لکھا یہ بھی لکھا. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے صبح شام پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس آدمی چھوڑا, کہتا کہنا پڑتا ہے ان کو کہ ذکر اللہ میں کر کے آئے چھوڑ کے آئے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے جاتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ ایسے قوم کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گی. ہم تو تعاد کے لیے کافی ہیں, ان کا بھی یہ تھا مانتا ہے ہم تعاد کے لیے کافی ہیں. یہ لوگ آئیں گے تو گناہ بھی کریں گے, معصیت کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیار مان گناہوں کو مادہ جو ہم نے رکھا ہے اس سے کیسے خوش لیں گے اور کیسے پھل آئیں گے تم کو کیا مانگے. ملائکہ کہتے ہیں کیا ہم کو ملائکہ سے اللہ پر کیا ہم کو دیکھا ہے اللہ پر اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا دیکھتے ملائکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو تیری عبادت کرتے ہیں تیرے بزرگی بیان کرتے ہیں اور زیادہ سرگرم اور ہو جاتے ہیں ابھی تو بے دیکھے نہ پڑھ رہا ہے میں لیکن سب بیٹھے میں ابھی رات کو نیند پور مان کر معمولی بات نہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے لوگ ہمت کر کے بہت ہیں مولانا دیکھیے تو سب زمین آزما تھمے ہوئے ہیں ذکر اللہ اللہ کا بھی جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی خالہ معصوم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے قیام عالم ہے وہی تو سب سے زیادہ ذلیل ہے تمہارے وجود قیام عالم کا کے سبب یہ داخلین ہیں اور داخلین کو سب سے کم سمجھتے ہو تمہارا کیا اثر ہوگا خالہ معصوم فرماتے ہیں پھر اللہ پوچھتا ہے کہ جنت دیکھنے پر احتیاط کرتے ہیں خدا قسم انہوں نے جنت نہیں دیکھی اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی کیا حالت ہوگی فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے ان کو جنت کی خواہش اور طرز اور زیادہ شدت کے ساتھ رہتے ہیں جنت کی رحمت اور بڑھ جاتی ہے اللہ فرماتا ہے وہ پراک کس چیز سے وہ پناہ مانگتے ہیں پیسے عرض کرتے ہیں دوزخ سے پناہ کرتے ہیں جنت کا سوال دوزخ سے پناہ ہے اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے پیسے عرض کرتے ہیں کہ نہیں وہ خدا انہوں نے دوزخ نہیں دیکھی فرماتا ہے کہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو اسے بہت زیادہ بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں نافرمانی لکھتے ہیں یہ حدیث ہے علامہ کا جن کی وجہ سے قیام عالم ہے وہی میں سطح گئی وہ نہ رہے فرق کے مدد رہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے ذکر و فکر کی طرف بھی محمد فرمائے اس کا فائدہ یہاں بھی ہے اللہ بالذکر اللہ تطمئن القلوب تجربہ کر کے دیکھیے درود شریف پڑھیے اطمینان نصیب ہوگا اللہ اللہ کیجیے چند مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیے دل میں شادابی معلوم ہوگی تعظیم معلوم ہوگی انشراف پیدا ہوگا اللہ کے ذکر میں شادابی ہے خوشی ہے انشراح ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے ذکر مگر جو سنت کا طریقہ ہے اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ قلم لکھا ہے باقی اللہ نے کہ دیکھو ذکر بھی ایسے نہ کرو لا الہ الا اللہ اس طرح لا الہ لا کو ظاہر کرو علی خوش کا پھر الا اللہ کو ظاہر کرو یہ برکات کا موجب ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ جیسے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ کو ظاہر کرو ان اللہ کے حق کو ظاہر کرو تب ذکر کامل ہوگا اس کے فوائد ہیں ذکر سمراٹ ہے اس کے یعنی ذکر کے فوائد ہیں اور اس کیفیت سے ذکر کرنے میں فوائد ہیں لا الہ حق ظاہر کرو ان اللہ حق کو ظاہر کرو اس کے اندر بہت راز ہے دیکھا کو دیکھا خیر آباد میں نہ دیکھا سے اس بنا پر ذکر کو رسمی طریقے سے بے وقتی کے طریقے سے نہیں اہتمام سے لا الہ الا اللہ ہمارے حاجی صاحب کہتے ہیں دماغ سے متصل ہو جاؤ تاکہ وسائل اور پردے کم ہو جائیں اس میں اب دنیا میں کچھ نہیں ہے اور وہاں پڑھنے میں یہاں پڑھنے میں فرق ہے نہیں اور میں کہتا ہوں اسی وجہ سے سب سے اول کی فضیلت ہے دماغ میں کہ براہ راست کا چالو کا لاش ہے کیونکہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے تو امام چل کے دائرے جاتی ہے پھر بائیں جاتی ہے پہلی سب دوسری سب میں بعد میں جاتی ہے تیسرے میں بعد میں جاتی ہے نہیں سمجھتے ہیں اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذکر کی توفیق دے اور ذکر کو طریقے سے ادا کرنے کی توفیق مرمت کروائے سب سے بڑا ذکر کرامت کی تلاوت ہے اس لوگ ماں اوہی نے ہے میرے کتاب اس لوگ ماں اوہی ہے میرے کتاب تقرب و نیل اللہ و تحفظ لے الفاظ و استقصاف لے معانی اللہ ہم تحفظ لے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے اللہ منی اصل کا ذاکر لسان ذاکر و قلب شاکر اللہ ہم لسان ذاکر کا سوال کرتے ہیں اور قلب شاکر کا سوال کرتے ہیں قلب میں شکر کا مادہ ہو زبان پر ذکر مادہ اللہ اسی کے ساتھ ہماری زندگی کو تمام فرمائیے اور اپنی جنت میں داخل فرمائیے اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول آمن اللهم جنة کا سوال کرتے ہیں آپ کے رضا کا سوال کرتے ہیں جنت مقام رضا ہے اس وقت سے جنت کو بھی ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں میرے بھی سعادت کا موجب ہو مغفرت کا موجب ہو میں دعا مقبولیت کو میں متعلقی دائمی اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ ان مجالی سے اس اذکار سے مستفید فرمائے آپ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اپنے ذکر و فکر کی توفیق دے اپنی محبت نسبت سے سربراہ فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم